10. อาจยคามิติกะ 1. เหตุตุกะ 1-7 ปฏิจจบาลเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย132สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ133เหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยมีสองวาระนาวิปากปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อนาอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยเป็นต้น134สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัย135สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณาธิปติและสหชาตาธิปติสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุ

เหตุปัจจัย146สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อ147เหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระนาธิปติปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนาเสวนปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระเล็บย่อนาธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยเป็นต้น148สภาวธรรมที่เป็นของเสกับบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกับบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกับบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกับบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกับบุคคลและอเสกับบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย149สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัย150สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัย151สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บย่อ152เหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตรปัจจัยมีแปดวาระสมนันตรปัจจัยมีแปดวาระสาชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยมีแปดวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระแห่งเล็บย่อนาเหตุปัจจัยมีแปดวาระนาอารามณปัจจัยมีแปดวาระในเล็บย่อนาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาว่าในกุตรติกะนาเหตุบท1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย153สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย154สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อปัจจนียะนะเหตุปัจจัย 155สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยหนึ่งเล็บย่อนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอารมณปัจจัยมีห้าวาระนาทิปติปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนากรรมปัจจัยมีสองวาระนาวิปากปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระในเล็บย่อนาอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายชาชาตาบาลถึงสัมปยุตตาบาลให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจาบาล 7. ปัญหาบาลปัจจยะจตุกนัย156สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ157อารามณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตรปัจจัยมี8วาระสมนันตรปัจจัยมี8วาระสาชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยมี13วาระอุปนิตยปัจจัยมี8วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี8วาระวิปากปัจจัยมี7วาระอาหารปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยมี7วาระฌานปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในวงเล็บย่อนาเหตุปัจจัยมี14วาระนาอารามณปัจจัยมี14วาระในเล็บย่อนาเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมี5วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวานในกุศลติกะ